Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Senacka komisja zapoczątkowała dyskusję na temat zmiany systemu alimentacyjnego w Polsce. 1 października rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ustawę podpisał prezydent. Unia Europejska otwarcie skrytykowała Turcję za łamanie praw człowieka. Senatorowie z Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaczęli dyskusję na temat zmiany systemu alimentacyjnego w Polsce. Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej przedstawił propozycję, żeby o obowiązku alimentacyjnym decydował w trybie administracyjnym urzędnik gminy na podstawie wcześniejszego porozumienia stron, a nie jak obecnie sąd rodzinny. Porozumienie stron byłoby tańsze, szybsze i bardziej skuteczne niż procedura sądowa, mówi senator Rulewski. W porozumieniu wszystko można zawrzeć, oczywiście z wyjątkiem szkody dla dziecka. Dalej, inne tytuły alimentacyjne. To może być udział w gospodarstwie rolnym, to może być dodatkowe zobowiązanie wspólne w czasy z dzieckiem, które przebywa wyłącznie z matką, prawda? To naprzemienne wychowywanie, które znosi obowiązek alimentacyjny i nie ma problemu w ogóle. Senator Antoni Szymański z PiS-u ocenił propozycję senatora PO jako bardzo cenne i interesujące, ale jak powiedział, nie wszystkie do niego przemawiają. Są tam propozycje bardzo dobre, takie, które wszyscy będą skłonni poprzeć, na przykład takie, żeby osoba, która nie łoży alimentów, nie mogła funkcji publicznych pełnić, ale jest też taka propozycja, żeby to raczej organy administracji prowadziły to postępowanie. Myślę, że przeniesienie tego do organów administracji, czyli być może do pomocy społecznej, nie byłoby efektywne, byłoby dużym obciążeniem, a niewiele zmieniało w gruncie rzeczy, także tutaj nad tym pomysłem bym się zastanawiał. Senator zaproponował, żeby komisja zaapelowała m.in. do premier Beaty Szydło o rozpoczęcie kampanii informacyjnej przekonywującej opiekunów, że na dziecko trzeba płacić. 1 października rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Ustawę powołującą instytucję podpisał prezydent Andrzej Duda. NAWA ma m.in. ułatwić powrót polskich naukowców do kraju i stworzyć system wymiany studentów, doktorantów i naukowców. NAWA będzie wspierała polskie uczelnie i instytucje naukowo-badawcze w 5 obszarach, wyjaśniał w rozmowie z Polskim Radiem po tym, jak Sejm przegłosował ustawę powołującą instytucję dr Łukasz Wojdyga, pełnomocnik ministra nauki do spraw utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wsparcie mobilności studentów, ale głównie jednak mobilności przyjazdowej do Polski, czyli realizacja programów stypendialnych rządu polskiego, mobilność doktorantów i naukowców polskich przy wyjazdach zagranicznych, jak również zachęcanie cudzoziemców do przyjazdu do Polski. Agencja będzie wspierała uczelnie oraz instytuty badawcze w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej, promowała polską naukę na świecie oraz naukę języka polskiego za granicą. Jak podkreślał Łukasz Wojdyga, instytucja nie zastąpi uczelni w ich działaniach dotyczących umiędzynarodowienia. Czyli jeżeli jakiś obszar jest szczególnie ważny dla rozwoju Polski, wtedy NAWA będzie oferowała wsparcie finansowe dla instytucji. Planowany budżet agencji na przyszły rok ma wynieść 150 milionów złotych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Unia Europejska otwarcie krytykuje Turcję za łamanie praw człowieka i mówi, że bez poprawy sytuacji nie ma mowy o postępach w negocjacjach członkowskich. Krytyczne słowa padły po spotkaniu szefowej unijnej dyplomacji i komisarza odpowiedzialnego za politykę sąsiedztwa z tureckimi ministrami spraw zagranicznych i do spraw europejskich. Unia Europejska już w przeszłości krytycznie wypowiadała się o masowych aresztowaniach po udaremnionym puczu wojskowym w ubiegłym roku. Teraz szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini zrobiła to publicznie w obecności tureckich ministrów. Mówiliśmy o konieczności przestrzegania rządów prawa, zasad demokracji, praw człowieka i wolności słowa. Domagamy się działań, a nie deklaracji. Przedstawiciele Komisji Europejskiej krytykowali również proces 17 dziennikarzy opozycyjnej gazety. A tak komentował to minister spraw zagranicznych Turcji, Mevlut Cavusoglu. Walczymy z terroryzmem, który wspierali ci pseudodziennikarze, ale nie mamy w tej sprawie zrozumienia po stronie Unii Europejskiej. Unijno-turecka narada nie przyniosła zbliżenia stanowisk. Relacje pozostają napięte, choć obie strony wyrażają nadzieję na poprawę kontaktów w przyszłości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W nocy będzie pochmurno i deszczowo, w Krakowie 13 stopni, w Warszawie 14, a w Gdańsku 17. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, okresami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. 19 stopni na ziemi lubuskiej, 20 na Podlasiu, 22 na Dolnym Śląsku oraz 23 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dziś dominować będą nastroje oscylujące między balladą a suspensem. Lecz mogą Państwo doznać także wrażeń biegunowo odmiennych, bowiem w odbiorze muzyki nie wszystko zależy od utworu i wykonawców. Po raz pierwszy w tym cyklu Fryderyk Iona i elektroniczna ballada. Obszerna kompozycja w trzech zintegrowanych częściach w studiu za 6 minut w okrojonej 20-minutowej prezentacji. A potem fantastyczne klimaty i suspens ze ścieżki psychodelicznego filmu Poza czarną tęczą. Autor Jeremy Schmidt, znany także jako Sinoia Caves lub Black Mountain. W innej balladowej opowieści, w której właśnie teraz trwamy, uczestnicząc od początku w koncercie Marka Bilińskiego, nostalgiczny prolog Małego Księcia. Jak napisał Antoine de Saint-Exupéry, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Blok Mały Książę z najnowszego albumu Marka Binińskiego, a pierwszego koncertowego, zawierającego lubiane przeboje mistrza w nowych, wirtuozowskich wersjach. Dźwięcznych jak L-Muzyka w technologii Anno Domini 2017. A debiutujący za chwilę we wtorkowym studiu Fryderyki Jona to nie początkujący amator, a uznany artysta mieszkający w Niemczech, absolwent Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz. Klarnecista, saksofonista i syntezatorzysta. Jego elektroniczna ballada to także tytuł czwartego albumu z roku 2015. Szósty, ostatni, Outer Lands czeka na swoje miejsce na antenie Trójki. A w opinii znawców właśnie elektroniczna ballada najpełniej zachwyca syntetyczno-akustyczną narracją. W oryginalnym nagraniu w ciągu 34 minut dochodzą kolejne epickie wątki, raczej fantastyczne, choć wrażenia mogą być krańcowo odmienne. Bez dramatu, ludowości. Kompozytor lokuje rodzaj ludzki między Ziemią a odkrywanym kosmosem. Balladowy Fryderyk Jona tylko czy też aż przez 20 minut, bo bez zwieńczającego balladę opowieść finałową. Zechcą Państwo odbyć, zapraszam, tę dźwiękową podróż, oczywiście zabierając ze sobą osobistą, otwartą na nowe doznania, L-muzyczną wyobraźnię. Ballada, liryka łącząca nastroje i epicką emocjonalność. Opowiada historię, której rozwinięciem w przypadku muzyki instrumentalnej bez literackich skojarzeń z tytułem staje się wyobraźnia odbiorców. Indywidualna słuchowa tożsamość ukierunkowuje indywidualną interpretację. a tę ostatnią tylko do pewnego stopnia zawiaduje kompozytor Fryderyk Jona. Elektroniczna ballada. W studiu El Muzyki premiera, debiut, nagranie we fragmencie. A zapowiadany suspens to wzmożenie napięcia, zaskoczenie, nagły zwrot akcji, także muzycznych, zwłaszcza w ilustracjach do filmów. Nasza postać, Jeremy Schmidt, pianista, syntezatorzysta, rockman Black Mountain z Vancouver. Jego inspiracje: Tangerine Dream, muzyka z filmów Johna Carpentera i nagrania Giorgio Morodera do Midnight Express i American Gigolo. To późne lata 70. A kolejne, nieco nowsze, ale także stare filmy z ilustracjami do The Shining i Risky Business. A dziś zapraszam na spotkanie z muzyką Schmidta do obrazu właśnie Beyond the Black Rainbow, poza czarną tęczą. Jeremiego Schmidta ma potęgować nastroje kontroli różnych afektacji religijnych, filozoficznych, idei, represji i regulacji emocjami. Dyrektor Kosmatos, syn także innego reżysera, gustuje w tematyce zawieszonej między science fiction a horrorem. To było nagranie Oko otwarte na zawsze, Forever Dilation Eye, a teraz Ilena's Sound World, dźwiękowy świat głównej bohaterki filmu Poza czarną tęczą. Jeremy Schmidt, popularny w Kanadzie, a w filmowym świecie znany bardziej pod pseudonimem Sinoya Caves. Autor muzyki do filmu Poza czarną tęczą, reżyser Panos Kosmatos, kiedy zatrudnił Jeremiego, zapoznał go z utworami, które inspirowały go wcześniej w różnych jego realizacjach jeszcze z dzieciństwa, jeszcze kiedy nie parał się reżyserią. To była muzyka Georgia Ligetiego i Krzysztofa Pendereckiego, wykorzystana w obrazie Leśnienie. Jeżeli chodzi o utwory Ligetiego, Lux Aeterna i Atmospheres, były także inspiracją dla Kosmatosa oglądającego Odyseję Kosmiczną 2001, a także Pendereckiego Diabły z Ludin, użyte w roku 1973 w obrazie Egzorcysta. A Jeremy Schmidt, wykorzystujący syntezatory Prophet, Oberheim, Moog, Taurus, Korg i Melotron, słyszymy go właśnie w kolejnej ścieżce z filmu Poza czarną tęczą. Otwarty program. Sąd i nauci. Najdłuższy motyw z tego samego obrazu, ale usłyszymy go we fragmencie. Mam nadzieję, że poczucie suspensu dość umiejętnie w studiu L muzyki, muzyka filmowa reguluje za sprawą kompozytora Jeremiego Schmidta. Utwór Niech nowe stulecie rozpocznie wiek oświecenia. To właśnie taki atonalny motyw, dość obsesyjny, do tego znanego filmu. poza czarną tęczą. Psychiatryczne eksperymenty w demonicznym instytucie Arboria. Filmowa premiera roku 2010. Reżyser, debiutant Panos Kosmatos. Jako kompozytor ścieżki dźwiękowej zadebiutował także Jeremy Schmidt. Ale jego sceniczna kariera rozpoczęła się w Vancouver w roku 2004. Występował wówczas pod nazwą Black Mountain. A na zakończenie audycji jeszcze raz suspens, ale w polskim koncertowym wydaniu. Marek Biliński i Kwiaty Krwi. Kwiaty krwi. Album Life Marka Wilińskiego Życie jest muzyką zawiera także płytę DVD. A w studiu El Muzyki spotkamy się teraz po przerwie 8 sierpnia. 1 sierpnia w programie trzecim o tej porze rocznicowy koncert. Do usłyszenia.